ćemo ti slivati, oboje smo za to znali. Duboko smo zagazili, ljubav našu nose vali. Ne možemo ti slivati, oboje smo za to. Oboje smo za to znali.